La fariqan akab kurel bo xamne yel wona dañu lem alsinatum sen lamay bil kitabi ci waxtan ci xam xam li tasbo pour nga jot jot ko mel kitabi ci tere de wama woden mom mel kitabi muy nek ci tere ba way xolon dañu no mom mi ngi lay ma nga jé ko fa yalla wama wot de lañ wax mi ngi lay muy xadi jé ko fa yalla de way xolon dañu waxal ha lay war yalla kaziba ay nar wonu yalla mona bokk na ci serigne ci ñoo xamne bu ñe waxtan ba dugg ci domaine bo xamne du sen domaine moy alquran neena di neena teew jangul alquran nga dis nga commencé nak la baye rek narañ ban nara ci kamba ga yalla ne te li moy akkat ma ngay wog mbag gogarti mbag ma ngay gogarti ay gram bu ba de jagalé mbaxana ndek lan xamna ne fay fen xam nga lolo bëgg sa nga fen wo bu fené ba tuñu toyé mu dalé wogarti gram bu bi yalla ne bayele lool xam ben amalu la ben jeriñ da lay xagn rek del wax deug lo xamone nga nopi jeuf ma kana yalla li beutrin yalla mindeef an yoti la al kitaba yalla jox ko tere wonu ko ak hatte wonu bo wota ak nu bo ma yaqul top wax li nas ni ko no ya baran li nek len samay jam mu doon lay baye yalla walakin ko no rabbaniyana da len wara yar bañ nek ko djuk yalla helu ci nit yalla may la maqama ci bopam falla djel aw nit ni topala nga dalen joxagne sa bop nak bama genté li bama defé la bu mel fé la hatif nenama yépp fekk nar rek yalla néna lol baxu buñ la joxé buñ nit ni wala be ko topala lo xamul ba ca dugg parce que talibé bu mëna fenn sëriñ ba day mëna fenn kérok bu sa talibé mi démé ba xamné sëriñ bi fenn kat la lol may lan demal ci diw ci daaira ba né ko man dama ci buru won te talibé bi xamna né ci buru won bon xamone ngay fen ngok yoni nak ci ngay dem ba talé wi ni ah ko ngay fen du dara comme seigne bi man yoni na ma ay fené kessé ngok bon nak jangale sa talibé yi deug lepp loy wax ci sen kanam na dé deug lepp loy mel ci sa kanam na dé deug so waba kula ci sectioné hitam sectioné wut la ci sa bakkan bi ci bakkanam ba la sectioné lolo dula wañi dara way ci tane ma mantu ñak mune nak wala ya amuru ku moru leena digal ant taxiso ñu japp malaika ra malaika wona bin arwan de leena yalla aya amuru ku ndax dem leena digal bil kufri ci kever ba is antum gana ba nga xamene yeen muslimana way jeblu ngeen sariñ dafa wara waxtanal talibe ci yalla ci bit yalla yalla mom buñ ci xasse hag sari am nga tedd fele way ga xalaaw fatale ko ba yalla jappé mi saxana biina ko le rek yonenti lama ataytukum ndax mo len joxé min kitab ci téré way kamat ak nu bo so wajaakum top dikaleen rasulun ab yonent musaddiqun bur aji deugal lima maakum la ndak yeen la tominu nan la ndax da ngeen gem bi ci yonent bi ni ne ko waaw wa tanzuruno su ngeen ko gëmé da ngeen ko dimbalé ñu na waaw xala yalla na aqratun nang ngeen ñu na waaw nang ngeen waxatum japp ngeen ala salim ñu israël en colère nang ngeen ñu signé anté xalo ñu nako aqrar na nangu nañ xara yalla ne fasado signé len fi ne yena wax lool wa nanaka man ma ko mangal ak yeen mina zaidina bok ci way seede faman tawalla ku deddu namu gannaaw ko dajek yonent bi nak bëgg andi ben jafé jafé ba zalika gannaaw bu signateur bi paré fo lay ka ñooñu hum ñam al fasiquna ñode way katchoré de yalla dafa dajé arwaul anbiyaaw yeb téneeru junné ak ñaar fuk ak ñent ëpp yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu seen kalifa mu jox ko ses bu reuy mu tok ci xeybu mu len ki moy sama way luma len may rek mom motax mom la bëgg ku ko bëgg mo bëgg nga waaw ma fal len nak yow diw dina la fal nga nek nabi wu nek rasul yow diw dina la fal nga nek nabi way do nek rasul waaw bañ paré moy la waaw su ngeen dajé mom nak xëlëk ta fekk suñu bootu sa risala jéxagut noy def ñu nako top ko rek gëdd seen nu boye di ko nek talibem ñu nako wa lool lañuy def ah am mbolo nangul borom mbolo am maqama nangul borom maqama yombu de nga lo ñun ñep xam nañ ci dara xam xam xam nangul borom xam xam yombu de da ngeen nangu ñu nako dañ futti suñ lepp dem top ko mëna signé le ñent yep signé yalla dal de signé moy len suñ démé ba hëll kenn dajé ci ak mom sa maqa bi jey la nga linkar parel fasi nabi ine ci nga bokkon fasi xine ci la lay bolé kon lool yalla day jangale num soppi yonent loolu nak batin ba la la nara jangal moy anbiyaaw yi téméri junne lañ ak ñaar fukk ak ñent rusul yi ñett témer lañ ak fukk ak ñett limu sahaba yi non la toll sahaba yi téméri junne lañ ak ñaar fukk junne ak ñent la ziyada tawala nuqsa ñett ak rusul ñett témer lañ ak fukk ak ñett ño demone ba dal li dal soko dege deg congrès balé soko degut congrès ba mom fa lay rir rek ngone nak ngone yeb taxi ku sakku na wa khairal islam lul islam dinan def ko muy dina falan yuqbal minu debu ko nangul wo mom fil akhirati min qalbi ngo bok ci moy parfait de kep ku def lu bax lu reuy reuy te gamo yonent yalla muhammad sa def ji perte la yowmal qiyam safara nga cay dugge lolou mo la don jangal dembu ne la julit buy hañ melentan lek ci mu dugge ci hajjana fever may ay toni ciep duggu safara xam nga ne du ciep ba ko duggal safara lam yedd yonent yalla mo moko duggal safara waye su duuto lolou deug deug ki duggal ki dugge hajjana ndek leal melentan bala dugga jël ni kon ki duggal nit duggu parce que nit moy sanga melantam de nga le way bi nga xamé nek ki leal nit fo yidi yonent bi lolo ko duggal safara mbolam lu julit yi de yakare hajjana hefer sang koy def julit jabaram jeukeram dana ko geureum mu de dugga haja han hefer si ñi ngi geureum sen jabar yi way jabar ci safara la jëm ngir ma lolo du ko jëri dara julit ni ngi wayjuram dana ko geureum mu duggé ci hajjana lolou ñun ñep jang nañ ko hébel ci seen wayjur yaang leen de geureum waye du tax ñu duggu hajjana lu ko def xol ba mo gëmu yonent de nga dé wa fil akhirati man yabtaghi ku sakku na ma khairal islam dinan falan yuqbal minu defu ko nangul wa mom fil akhirati min qalan mo bok ci perte de kayfa yadillahu nakala yalla de gindé xawmal aw nit ko rooje weddi nañ bal iman en gëna seen gëm wa sayido ñu gëm an rasul nak yonent bi haqun deug la wa jaaw ñewal na len al bayinatu ay tektal pi woor teng ne yalla yoni ki lolu yow nga xamone lolu jang ko jangale ko mu dik na nga weddi ko yow yalla du la nangul ti njub de wala yalla la ya di du gënd al xamone ni nga walimin ñi way toñ de ah apa waaw kay tigi ama kay ayab taxona ndax dañe sakku way khayra dinillahi lulu dina yalla jila def ko muy dina suñ ci ne ay du lañ jëriñ tous wala aslama wa aslama jibulul na lo ñal yalla man fi sawatu ñu ne jaasamaani wala di tawan ci ciowere wa kala wala ci naq na naqade wayli ci yalla dong yu doona la def na de lolen kul waxal ne amana gem nañ billahi ci yalla wa ma unzila ila waccel nakale na ñun wa ma unzila ala waccef nako hala ibrahima ci ibrahima wa ismaila gi ismaila wa isaaqa gi isaaqa wa yaquba gi yaquba wala sbati ak doomi doomi yaquba ya de ma wati musa ak lañ joxon musa wa isa wa nabiyuna ni rabbihum yonenti je ko fa yalla yeb gewal nañ len seen maqama ñun de la no fariqu duñ takale bayna ali digante kenn min ñu ñam wala ñun musliman way gub jeb luñ nañ lo ñal yalla mota ñu man lool waxal na ñun muhammad moy suñ yonent alquran moy suñ téré kaaba gi moy suñ qibla waye taw na ñu yedd ben yonent gem nañ yonent bu ne ak lañ wacce won ci mom ak téré bañ ko joxoon gem nañ ko sëriñ nak non la wara yaré ay talibé su fekké né yar nga sa talibé bëndal non anta min khulafa'i rasulillah bon bok nga ci khalifa yonent bi nañ la gem waye nañ gem nak bép julit nañ gem bép waliyu nañ hormal bép julit buñ xass kenn buñ saga kenn buñ xaccio kenn lol de yalla yalla wax ne moy jikoy saaba yi te bay nak ne na hum fil haqiqati unsi mune buñ newe ci haqiqa saaba yi ñomay wetale saaba yonent bi ñoo fekke nak bay neena saaba yonent ñokoy wetale kon jikoy saaba yonent yi dafa wara nek ci ñun de nga ne woon yeb dafa xeyra islami dinan ku sakku dina juru dina islam da ca jamo yalla lo ca def lum roy roy falan yuqbal minu kan du la ko nangul wo bil akhirati min qatina bu ne ba al akhirah da nga fek ne sa jëm yep tartana ka fa yadi la qawman naka la yalla ginde aw nit ño xamne ko bu rowit nañ bari imanim moy yo di ñing doon gem maqama bi nenu bu woto ngey ñew yu nasrani gem ko nenu bu woto ngey ñew ñom ñep ñu deggal ko jëna ñam na bo gi ñew ñu weddi ko koku nuko yalla jubale yati wa sayyidu ñu sédé an rasul haqqan yunent bi deggal ñoko lan jangala ci sen école ya jaaw ñol na len al bayinat te yonent bobu bam dikke andina ay tektal preuve yu leer na yalla ko yonni wala yalla la yendi du gënde al xam ni ñi azalimin ñi rewoy toñ jisaam sen tay wel sali ko na jisaam sen tay jisaam sen bi anali war na len la nata lay rebb yalla war malaikata ak malaika yu wana sen nit ñi ak mayena ñep rebb nañ len wala wala illa yakhafu de bo yafal hanuntum ala sabum bugal ni wala am de ñoom ñum subhanahu ni dañu xaar ci dara bu yeen ci lañu duggal en safara ila la sirena la ñu xamne tawutum nañ min bari sare ka gannaaw buñu defé lool was la ñu yonal fa la nak yalla xamru ajbar di ndegal la ray ma di bari di yeer man la ila la sirena ka gaña xamne kawro wi di man nañu isa bari imanim gannaaw buñu gëmé musa sumay daro top ñu yok kufrul ak weddi lan taqbala de bu nango tawutum sen tum wala ka ñu hu ñom adalu ñu rewé rewé de ila la sirena ka gaña xamne kawro wi di ne wa ma to ñu de hun ñom kubaru ñu ñey weddi fa la yuqbala min aadim duma nango kenn ci ñom mil ul ardi fesu su suñ ko nango na ci saban ci wala wit da bi suñ ko nango na joxe tam duma leen joxe dara de allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim liñ ci wacc xataw yalla ñu yalla baxal liñ ci wacc sawab yalla yalla bokk gëreem ñu ci yalla ñu yalla ñu may ñu ne alif lam mim zalikal kitab yalla ñu may ñu ne minal jannati wa nasi kep ku fekk alif lam mim zalikal kitab yalla na nga fekk minal jannati wa nas bala boba yalla neela bebal len milliard yo xamne bebal len keur ak auto yo xamne su metal ga su ngeen joxe ñu ni li mosu taam su su gambi metal gu melni mosu fay xam ci reey ci war sax ci reey ci mbolo ci reey ci wër ci reey ci mucc ñaan gi yalla ko yalla signé dox ko yonent yalla mo mu signé mu dox cheikhou tidiane mu signé mu dox bayniass mu signé اللهم صل على سيدنا محمد وسلم